semua yang telah lalu. Hadapi saja, jangan kau ragu untuk jalani hidup ini. Just spread all of your wings and always change.